Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się czwartek, 19 kwietnia, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Minister Kultury broni zakupu przez Skarb Państwa kolekcji Czartoryskich. Politycy PO zawiadamiają prokuraturę i CBA. Mija 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. IPN upublicznił oryginał raportu Jurgena Stropa. Parlament Europejski przyjął przepisy, które mają pomóc w walce o czystsze środowisko w krajach Unii. Posłowie PO zapowiedzieli złożenie wniosków do prokuratury i CBA w sprawie sprzedaży kolekcji obrazów należącej do rodziny Czartoryskich. Zdaniem polityków opozycji mamy do czynienia z gigantyczną aferą, z grabieżą majątku narodowego na kwotę 500 000 000 zł. Minister kultury Piotr Gliński działania opozycji określa jako bulwersujące. Mówi, że świadczą one o, tu cytat, polskiej opozycji, opozycji specjalnej troski, która musi wyszukiwać absurdalne historie. Przypomnijmy, pod koniec grudnia 2016 roku Państwo Polskie kupiło za 100 milionów euro należącą do Fundacji Książąt Czartoryskich kolekcję obejmującą dzieła sztuki m.in. Damę z gronostajem Leonarda da Vinci. W ubiegłym roku fundacja podjęła decyzję o przekazaniu środków zgromadzonych w czasie swojej działalności na rzecz nowo powstałej fundacji z siedzibą w Liechtensteinie. Zdaniem posłów opozycji nie było zagrożenia utraty dzieł z kolekcji, a chodziło tylko o wyprowadzenie z kraju ogromnej kwoty 500 milionów złotych i przekazanie rodzinie, która ma konta w jednym z rajów podatkowych. Sprawa budziła kontrowersje od samego początku, mówił poseł PO Arkadiusz Myrcha. Zdaniem wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego profesora Piotra Glińskiego bulwersujące jest, że opozycja robi pigułę polityczną ze sprawy, która jest dawno wyjaśniona i przejrzysta. Na konferencji prasowej długo wyjaśniał, że wykup całości kolekcji był najkorzystniejszym dla Polski rozwiązaniem. Polski naród zakupił za niewielką, relatywnie, cenę rzeczy bezcenne i rozwiązał problem od lat istniejący pomiędzy prywatną fundacją a państwem polskim. Profesor Gliński dodał, że zakupu kolekcji książąt Czartoryskich chcieli dokonać także jego poprzednicy, między innymi minister Bogdan Zdrojewski z Platformy Obywatelskiej, ale im się to nie udało. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Przed pomnikiem bohaterów getta w Warszawie dziś uroczystości upamiętniające 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Wolontariusze na ulicach stolicy będą rozdawać papierowe żonkile, symbol pamięci o powstaniu. Akcja informacyjna, plakaty ze zdjęciami bojowników żydowskich i prezentacja raportu Jurgena Stropa. To przygotował w związku z rocznicą Instytut Pamięci Narodowej. Witold Banach. Działania, które podjął Instytut Pamięci Narodowej, mają na celu przede wszystkim oddanie hołdu i upamiętnienie niezwykłych bohaterów getta warszawskiego, mówił prezes IPN Jarosław Szarek. Garstka ludzi chwyciła za dłoń. Wiedzieli, że ta ich walka jest przegrana, ale nie chcieli pójść na śmierć, nie chwytając za dłoń. Jednym z elementów przypominania o tragedii ludności żydowskiej w Warszawie było pierwsze publiczne pokazanie raportu Jurgena Stropa, odpowiadającego za likwidację getta i pacyfikację powstania, który dokumentuje ludobójczą politykę Niemiec wobec ludności żydowskiej. Niemalże zapis dnia po dniu likwidacji, mordowania ludności żydowskiej. Dokument, który niedawno został wpisany na listę Pamięć Świata UNESCO, zawiera również wstrząsające fotografie, przypominała dyrektor archiwum IPN Marzena Kruk. Są to zdjęcia wykonywane w trakcie przeprowadzania akcji pacyfikacyjnej. Wiele z tych fotografii stało się takimi fotograficznymi ikonami opowieści o zagładzie. 19 kwietnia 1943 roku około 1000 żydowskich bojowników podjęło walkę z Niemcami, którzy rozpoczęli ostateczną likwidację getta. Witold Banach, Polskie Radio. Na antenach Polskiego Radia dziś nie zabraknie informacji o uroczystościach związanych z rocznicą, a portal polskieradio.pl przygotował specjalny serwis o pierwszym miejskim powstaniu w Europie okupowanej przez nazistowskie Niemcy. Europosłowie w trosce o środowisko przygotowali przepisy, które mają usprawnić recykling w krajach Unii. Dzięki nowym przepisom mniej odpadów ma trafiać na wysypiska. Szczegóły w relacji Karola Surówki. Zgodnie z nowymi przepisami do 2025 roku co najmniej 55% odpadów w Unii ma być ponownie przetwarzanych, a do 2035 65%. To ważny element w tworzeniu zrównoważonej gospodarki, mówił podczas debaty w parlamencie wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Poszczególne surowce w naszych odpadach są po prostu zbyt cenne, by je spalać albo zakopywać w ziemi. Sprawozdawczyni przepisów recyklingowych w Parlamencie Europejskim Simona Bonafé podkreślała, że zwiększenie poziomu recyklingu recyklingu w Unii przyczyni się do stworzenia nowych miejsc pracy. Tworzymy bardziej zrównoważony rozwój, nowe miejsca pracy i zwiększamy konkurencyjność. W tej chwili poziom recyklingu w Unii to 47%. Polska jest niewiele poniżej średniej. Nad Wisłą 44% odpadów jest ponownie przetwarzanych, a 37% śmieci trafia na składowiska. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Mamy jeszcze informacje o pogodzie. W nocy popadać może tylko na Suwalszczyźnie, nad morzem mgły, na termometrach na Podhalu 4 stopnie, na Kujawach i w Lubuskiem około 10. W ciągu dnia dużo słońca, więcej chmur tylko na Podkarpaciu. W Gdańsku będzie 16 stopni, w Warszawie 18, w Katowicach 21, we Wrocławiu 23. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze prawie 6 minut po północy. Więc 41. wydanie Ciemnej Strony Mocy. Dobry wieczór. Aleksandra Koczkowska przy mikrofonie. Za konsoletą dyżur rozpoczęła przed momentem Hanina Leszczyńska i do 6 rano. Tam będzie coś, Haninka do mnie mówi przez szybę, ale ja jej nie słyszę. Dawno się nie widziałyśmy bardzo. Bardzo dawno. Zaczniemy spokojnie po tych ostatnich wyskokowych piano fortepianowych wydaniach Ciemnej Strony Mocy. Here it ends. No one's gonna shed a tear. No need to shout, just to stand a silence. We will spend time in the early morning's haze. You sit and wait, watching for glasses through blank eyes. This is not what you wanted. Not what you had. What you piękna przeróbka utworu bardzo dobrze znanego moderata Bad Kingdom. To z drugiego albumu, w sensie album numer 2 z 2013 roku, a teraz w odświeżonej, przepięknej wersji Robot Koch i May Bad Kingdom. Zakochać się można od pierwszego odsłuchu. Takim podobnym utworem, w którym można się zakochać od pierwszego odsłuchu, będziemy kończyć, ale to dopiero za godzinę i 50 minut. Na razie same nowości. Prawie same nowości do drugiej w nocy po ciemnej stronie mocy i zaproszenie na przepiękny jazzowy koncert, który już 13 maja w Warszawie, ale to jeszcze momencik. Plus do tego będę zapraszać, telefony się przydadzą, 22 kierunkowy do Warszawy i 7 trójek, ale to będę zapowiadać ten koncert, także proszę być cierpliwym. I jeden gigantyczny rodzynek i wielka radość to po pierwszej w nocy się pojawi. Już niektórzy słuchacze myślę, że mogą wiedzieć, o co chodzi, że jak po pierwszej w nocy to TNT, tak. Nic mówić nie będę. Cat Chemist, nowy album Die Cat. And if I die, if I D-Y-E, will I be buried? Inspired by many binges. I have a poem, and it's called I Got a Weapon. I got a weapon. Laura Darlington to na przy mikrofonie. Utwór Home i to też było z nowego albumu Cat Chemist Die Cut. To jest tak naprawdę drugi studyjny album artysty, pierwszy wydany w 2006 roku, także troszkę musieliśmy czekać, ale on jest bardzo zajętą osobą, Lucas McFadden. Zawsze już będę pamiętać koncert z DJ-em Shadowem w Nowym Jorku, gdzie byłam szczęśliwa, że mogłam tam być. Serdecznie pozdrawiam Nowy Jork i wszystkich słuchaczy tam zebranych i tych, którzy do Polski przyjechali z Nowego Jorku jeszcze bardziej, z którymi byliśmy na tym koncercie razem. Cat Chemist jest przepiękny nowy album. Jak mówiłam, powolutku będziemy teraz wchodzić ponownie w dźwięki bardziej ciemnostronomocne, ale dzisiaj też na przykład DJ Crash się pojawi z nowym albumem, ale delikatnie, powolutku. Do Cat Chemista wrócimy, myślę, że za tydzień, za dwa do tego albumu. Polecam do przesłuchania w całości. Sevdaniza przed nami, The Calling, też do przesłuchania w tej chwili, bo byliśmy zajęci Piano Day i nie można było takich ciężkich dźwięków, bo fortepian był najważniejszy przez ostatnie cztery nasze spotkanie. Także Sevdaniza, The Calling. Ciepło zapraszam na naszą stronę i grupę na znanym portalu społecznościowym. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Thank you. is my bed, this is my world. It's nothing, I promise. Don't you get lost when I am small. You have my world. The hero returns in the heart after she's alone. Of infinity, the God of ages heart, and mystery came to my breath. Blue shoes in the door, they guide you. Look inside, don't look back, don't hide you. Blue shoes in the dark, they guide you. Look inside, don't look back, don't hide you. animals before you ghost. Sign smokes proof I had to stop calling you. Here is your exit for all that had exit. Never had exes, never met a man that loved as I loved them all. I never met you, I'll never forget you. I never met the kind of heart that loves without tearing apart. I'm near, I'm sure, this kind of love is not for me to have. Don't get to take, this phone is forcing me to ride away, Sef Daniza. Przepiękny, nowy, drugi, pierwszy mini-album, bo pierwszy był duży album, teraz mamy mini-album, czyli tak zwaną epkę Sef Daniza The Calling. Do przesłuchania w całości najlepiej się słucha oczywiście w samochodzie i to wszystkich utworów. Taki mini-album jak mini-album, on ma 8 utworów, to taki mały jak mały. Całkiem spory. Ciepło pozdrawiam raz jeszcze wszystkich na grupie zebranych i zapraszam tam ciepło na grupę i na stronę, na znanym portalu społecznościowym. Kogo na tym portalu nie ma, zapraszamy na stronę audycji csm.info.pl. A teraz przydadzą nam się telefony. Oj, przydadzą się telefony, bo 13 maja w Warszawie w Arenie Ursynów wystąpi o legendarny wokalista, nazywany jednym z cudów światowej muzyki. The brother bore the right. get golden justice from the people. I say whoa. They acquit guilty for a bribe, condemning innocence without a reason. Bobby McFerrin wystąpi w Warszawie 13 maja w Arenie Ursynów. Serdecznie zapraszam do dzwonienia, bo są zaproszenia na ten koncert. 22 kierunkowe z Warszawy i 7 trójek. Your face in my head.

Don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worry. Don't worry, be happy. Ależ to jest wspaniały utwór. Tyle lat minęło, to był 88 rok. Zresztą utwór, który był na pierwszym miejscu listy popowych hitów w 88 roku w Stanach. Wygrał nagrodę roku, płyta roku, bo to też był album wydany w 88 roku. Bobby McFerrin. Bobby McFerrin, zaproszenie rozdane, ale proszę słuchać Ciemnej Strony Mocy za tydzień, bo to się może jeszcze zmienić. Znaczy mogą być jeszcze na przykład nowe zaproszenia na Bobby'ego McFerrina, bo koncert dopiero 13 maja, czyli za niecały miesiąc. 13 maja o 19 w Warszawie Arena Ursynów. Serdecznie zapraszamy na ten koncert, a teraz jeszcze Bobby McFerrin koncertowo. Bobby McFerrin 13 maja wystąpił w Warszawie, a ciemną stronę mocy słychać w Wiedniu, w Coventry, no znowu w Wiedniu, we Wrocławiu, w Lesznie, w Danii, w Lublinie, ależ pięknie jest. To teraz przechodzimy do ostrzejszego, mocniejszego grania, chociaż ostatni album DJ Crasha wcale nie jest taki mocny i ostry, jak to dawniej bywało i do czego DJ Crash nas przyzwyczaił. DJ Crash, Cosmic Yard.